kabili bonga na vanda kao akabili bonga na ngai na pambanda eloko na linga kaka bate akabio akabia koe momekando Bonga na vandaka akabi bonga na ngai na bambanda eloko na linga kaka bate akabi o akabi ango e momekando Sua in fondo ogni noi Renonè Tocca ma coca bola mi colo mi so su una banda Tocca la caboiette o mo balinanga Quasi ne acabanca mo balina mo chidi e mamma A balacanga na zalacana non ha di setto e di e Zalakana kitoko ya talatala te odie Zoko sembe sembe bote ya motindo yo Na zalaka kobenga ngai mista katia kartye Lelo mombali azimbongo toko miye peleo Kala elongi nangai memi pona zuwa na ye Ngai na lembi Toko makoka mola nikola misusu na mbanda Mama Toyoka na kagoyete Mbalinanga Mwasini nyakavaka mbalina mokilie Mama Babotaka na mwana mwasi moko na familio diyo Baleki nyoso malandinga impana mibalio diyo diyo Azalina ngomikemba imi nando la vite Mbawananga Nanya kosambele langa iso kilelo likwai Elonginangai pauni ya sanza na mboye bebe kwa malo kwa mosunu kutuwe Ay na mboy, dengo yo Kala elonginangai echange forma papa Kai na lembi Toko makoka bola mikolo misusu na mbanda Toyoka na kaboye te obo balinanga Mwasili nyakabaka mobali na mokini ye mama Mako kende zando ne kenge mama Malobi manda nangaza liko kananga ye Malobi lisusu ya bundaka na yende libandai Malobi manda nangayaza la kana e jidoka Mombali nangabanga kakutu manda nangaye Omo kolomo susu natuni alobi azwake na seya kwitie Naiko nzoto mai mai nako suka wapie Kala elongi nangae bibi misisa mama Kai na lembi Soko mako kabola mikolo misusu na mbanda Toyoka na kagoyete obo balinanga Mwasini nyakabaka mobali na mokilie mama Toko makoka bola mikolo misusu na mbanda Toyoka na kaboyete obo balinanga Mwasini nyakabaka mobali na mokini ye mama Sikini libi, ipiki miki libi libiki Sikini timbiki, ipiki miki timbiki libi Omu noko ninyo yo Sikini pirili miti minike kere kere kipisi Papa na section, omu noko ninyo Kipiki libi libi libi libi libi libi libi libi libi libi libi libi libi libi libi libi libi libi libi libi libi libi libi libi libi libi libi libi libi libi libi libi libi libi libi libi libi libi libi libi libi libi libi libi libi libi libi libi libi libi libi libi libi libi libi libi libi libi libi libi libi libi libi libi libi libi libi libi libi libi libi libi libi libi libi libi libi libi libi libi libi libi libi libi libi libi libi libi libi libi libi libi libi libi libi libi libi libi libi libi libi libi libi libi libi libi libi libi libi libi libi libi libi libi libi libi libi libi libi libi libi libi libi libi libi libi libi libi libi libi libi libi libi libi libi libi libi libi libi libi libi libi libi libi libi libi libi libi libi libi libi libi libi libi libi libi libi libi libi libi libi libi libi libi libi libi libi libi libi libi libi libi libi libi libi lib Satan. Si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si si Jean-Jacques, Jean-Jacques, oh yo Jean-Jacques nana, Jean-Jacques, oh yo Jean-Jacques, Jean-Jacques, oh yo Jean-Jacques nana, Jean-Jacques, yo monto lia kambongo ya libala loco sala lelo e baby e baby e baby papa bongi seranga likamboyo poli kambo yanga na mobali na ngai. Oh yo Jean-Jacques, Jean-Jacques, oh yo Jean-Jacques, nana. Jean-Jacques, oh yo Jean-Jacques, Jean-Jacques, ngai na baby, ngai na lembi. Soko makoka bola mikolo misusu na mbanda. Oh mama, toyokana kabo yete robo bali na nga. Oh chérie, mwasini na kabaka mobali na mokili. Oh mama. Yeah.